to program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja znalazła ciało dziecka, prawdopodobnie 5-letniego Dawida Żukowskiego. 20 tysięcy osób demonstrowało w obronie wolnych wyborów w Moskwie. W Kijowie uczczono pamięć zamordowanego 3 lata temu dziennikarza Pawła Szeremeta. Policja odnalazła ciało dziecka, najpewniej 5-letniego Dawida Żukowskiego, poinformował Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Poszukiwania chłopca trwały od nocy z 10 na 11 lipca. Kilka godzin wcześniej ojciec Dawida popełnił samobójstwo. Na to, że odnaleziono ciało należy do poszukiwanego chłopca, wskazuje wiele cech, powiedział Mariusz Mrozek. Z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid. Wskazuje na to wiele cech, wskazuje na to ubiór. Tutaj oczywiście będą jeszcze przeprowadzone okazania z udziałem rodziny. Będą czynności wyznaczone przez prokuratora. Mariusz Mrozek zapewnił, że rodzina chłopca została objęta psychologiczną opieką. Podkreślił, że zaginięcie Dawida spotkało się z olbrzymim społecznym odzewem i podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję poszukiwawczą. Te spotkania z rodzinami to doskonała okazja, żeby zweryfikować działania podejmowane przez rząd, mówiła Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas pikniku Rodzina Sercem Małopolski w Wieliczce. Podkreśliła, że szczególnie cieszy się z dwóch przyjętych wczoraj przez Sejm ustaw, 500+ dla niepełnosprawnych oraz wyłączenia dodatku stażowego pensji minimalnej. Często to jest 20% dodatku, które do tej pory wliczało się do najniższego wynagrodzenia. Dzisiaj to będzie dodatkowe 200, a może i 300 zł dla tych ludzi, to jest ważne. No i 500 dla tych niesamodzielnych. Wczoraj Sejm niemal jednogłośnie przyjął tą ustawę. Ona teraz trafi do Senatu i mam nadzieję, że od października, bo tak jest w ustawie, od 1 października dodatkowe wsparcie dla opiekunów i dla tych osób zapomnianych trafi również. Oświadczenie 500+ dla niepełnosprawnych będą mogły ubiegać się osoby, które mają ukończone 18 lat, mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji i ich świadczenia otrzymywane ze środków publicznych nie przekraczają płacy minimalnej. Przepisy wejdą w życie od 1 października. W Moskwie ponad 20 tysięcy osób demonstrowało w obronie wolnych wyborów. Domagano się przywrócenia na listy wyborcze przedstawicieli organizacji opozycyjnych. Wcześniej moskiewskie komisje wyborcze pozbawiło opozycjonistów możliwości ubiegania się o mandaty w trakcie zaplanowanych na wrzesień wyborów do władz lokalnych. W trakcie demonstracji wznoszono hasła "Oddajcie nam wolne wybory, to miasto jest nasze" i "Hańba". Przemawiając do zgromadzonych opozycyjny polityk Dmitrij Gudkow potępił prokremlowskich urzędników za łamanie konstytucyjnych praw obywateli. Oni za nas ryszają. Oni za nas decydują, co my mamy mówić, co pisać, dokąd chodzić i co myśleć. Oni podobni są do okupantów, ponieważ tylko okupant boi się narodu. W podobnym tonie przemawiali inni liderzy opozycji. Zwolennicy opozycji zapowiedzieli, że tak jak w ciągu ostatniego tygodnia nadal będą każdego dnia wychodzić na ulice Moskwy, dopóki nie zostaną spełnione ich żądania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Kijowie uczczono pamięć Pawła Szeremeta. 3 lata temu znany dziennikarz zginął w zamachu bombowym w centrum ukraińskiej stolicy. Mimo prowadzonego śledztwa wciąż nie znaleziono winnych zabójstwa. Dziennikarze i znajomi Pawła Szeremeta przynieśli kwiaty na skrzyżowanie ulicy Bohdana Chmielnickiego i Iwana Franka. To tutaj 3 lata temu w samochodzie, którym jechał Paweł Szeremet, wybuchła bomba. Mimo zapewnień władz, że wyjaśnienie zabójstwa będzie sprawą priorytetową, pytania o sprawcę i motywy zamachu pozostają niewyjaśnione. Dopóki to zabójstwo nie będzie wyjaśnione, żaden ukraiński dziennikarz nie może czuć się bezpiecznie. Podkreśla Sevhil Musajewa z portalu Ukraińska Prawda, w którym pracował Paweł Szeremet. Nie było żadnych obiektywnych przyczyn zabójstwa. Było to dla nas niespodziewane i bolesne. Nowy ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się dziś do prokuratora generalnego, szefa MSW, a także szefów policji i służby bezpieczeństwa z poleceniem przedstawienia za kilka dni raportu co do stanu śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie więcej chmur niż słońca, na wschodzie miejscami na południu przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie możliwe burze od 19 stopni nad morzem i na północy kraju do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda.

Wydaje się, proszę Państwa, że ten utwór Hello Space Boy Davida Bowie to jest następca albo postscriptum do Space Oddity. To być może był też powód, dla którego David Bowie powolutku wycofywał się na koncertach ze śpiewania Space Oddity. Robił to już w latach 90. Ostatnie znane wykonanie całości utworu pochodzi z koncertu 5 lipca roku 2002. Potem nigdy już nic nie było takie samo. Jeszcze króciutki fragment pojawił się na jednym z koncertów było jego w marcu roku 2004, ale to naprawdę był już ostatni bardzo krótki fragment. Niedługo mam Państwu zamiar przypomnieć Szaloną Lokomotywę, wspaniały musical Marka Grechuty. Szukając materiałów, przypomniałem sobie o switchie z filmu Tumor Witkacego, reżyserii Grzegorza Dubowskiego, filmu z roku 1985. Potraktujmy to jako wstęp do Szalonej Lokomotywy. Thank you. nad zrębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg alefów w nieskończoność pełznie i nieskończoność unieskończoniona zamiera sama w sobie przez siebie zdradzona kłęby, kłęby i rogate, widma sypią gwiazdkoje wydarte otchłanie myśl w własne wątpia zapuściłaś po siebie sama w swej własnej otchłani. Lecz myśl ta czyja? Samo się nie myśli, tak jak brzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył wen wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapu. Jak przekłuty balon. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Dnem mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdęb białych koni, lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Ważę ciężary, jakich nie myślał żaden cezar świata. Wszystko ulata jak wata, jak wata. Hop, szklankę piwa, hop. Nad zrębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg alefów, nieskończoność pełznie i nieskończoność unieskończoniona zamiera sama w sobie przez siebie zdradzona kłęby tytanów i rogate widma sypią gwiazdroje wydarte otchłanie myśl własne wątpia zapuściła szpony i gryzie siebie sama w swej własnej otchłani. Szaro, burę, obydwa. morskich żarów. Kotki cztery, poszedł papa do hetery. Osobista. I'm not afraid to die. kosmiczna muzyka z albumu Abbey Road Beatlesów. Albumu, który będzie 27 września obchodził z przytupem swoje 50. urodziny. Słynne nagranie i rzecz, którą inżynier dźwięku musiał zrobić wbrew wszystkim zasadom, jakich go uczyli w specjalnej szkole. John Lennon w którymś momencie postanowił przeciąć taśmę nożyczkami, żeby urwać dźwięk. To, co wokół tego narosło, jeżeli chodzi o filozofię tego zabiegu, warto jest osobnej książki. Dla mnie w każdym razie to jeden z tych kosmicznych momentów na płycie Abbey Road. Przypomnę, nagrywanej wówczas, kiedy Neil Armstrong stawiał pierwsze kroki na Księżycu. A jeżeli mówimy o 50. urodzinach albumu Abbey Road, to być może jest to informacja jeszcze niepotwierdzona, ale wydaje się być bardzo wiarygodna. Opublikowano na zasadzie kontrolowanego przecieku to, jak będzie wyglądała wersja specjalna, która ukaże się właśnie 27 września tego roku. Będą 4 płyty. Pierwsza to nowy mix i to decyzja, jak zwykle w takich przypadkach, dość kontrowersyjna, podstawowego albumu w wersji stereofonicznej. Potem 2 płyty, gdzie będą nagrania demo, a także tak zwane outtake'i, czyli nagrania niepublikowane. Ich lista jest dość imponująca. Rozpoczyna się właśnie od nagrania I Want You, które słuchaliśmy przed chwilą, ale rzecz jasna w zupełnie innym obliczu. Będzie też słynna suita The Long One, czyli ta mieszanka utworów, którą znamy z drugiej strony płyty Abbey Road, ale w wersji oryginalnej, o czym w trzeciej godzinie listy osobistej będzie jeszcze okazja powiedzieć. No i płyta 4 to będzie pewnie dla koneserów największa perełka, bo będzie to płyta typu Blu-ray, na której cały album będzie miał miks wysokiej rozdzielczości, także miks w słynnym nowym systemie Dolby Atmos, zrobionej przez Gilesa Martina, i także rzecz, która kompletnie mnie nie przekonuje, czyli wersja 5.1, czyli taka dookólna całej płyty. A do tego rzecz jasna przepiękna książka i wszystkie inne frykasy. Thank you. To był rok 1983, dziewiąty solowy album Briana Eno. Napisany, wyprodukowany i wykonany przez Briana Eno, ale także jego brata Rogera i Daniela Lanoua. Muzyka z tego albumu trafiła potem do filmów m.in. Trainspotting i Traffic, ale tak naprawdę miała być ścieżką dźwiękową dokumentu o lądowaniu człowieka na Księżycu. Dokumentu robionego przez NASA, nazwanego For All Mankind, który miał przeróżne przygody, o którym mam nadzieję opowiedzieć Państwu w osobnym programie, gdzie zagramy więcej z płyty Apollo Atmospheres and Soundtracks. Jesteśmy też umówieni na wywiad z Danielem Lanoua o pracy nad oryginałem płyty w 83, a także nowej wersji, która właśnie się teraz ukazuje. Raz jeszcze ten album. Brian i Roger Eno oraz Daniel Lanoua, płyta Apollo Atmospheres and Soundtracks. Teraz rozrosła się do 23 utworach na dwóch płytach. Część z nich panowie zrobili całkiem współcześnie teraz i właśnie o tym chcemy naciągnąć Daniela Lanoua na jakąś piękną opowieść. Wracamy do płyty Abbey Road. Kosmiczny moment, o którym mówiłem i który już raz zagraliśmy, to sama ścieżka wokalna ze słynnego utworu Because, opartego trochę na inspiracji z Beethovena. Jeżeli mówimy już o rzadkich wersjach, to jest też wersja numer 2. Because the world is round, it turns me on.